Markus 10:6. Kele ay tukap pulu gogoy sabat, e si Maria Magdalena, Maria inan Yakobus, samba si Salome, masisaki pasingin-singin, bule ratu laji Yesus. Maman cepele kagogoy si boyki mengguinenda, kele ay bela sulu, e siya karate. Pati borangan pasasambada. Kasay pa, taga kau masih guilu buku mata balu rate. Kele araloko wake rate, icorangan atu guilu an buku, makope beupoi buku nenda. Buluk sia kabagat rate, icorangan sara silainge si pulelepe si mabulau, muudet isit kai katoet tuge gerangan. Kuanangan silainge, ba maloloto kam. Kuagay ay nukagawa kam Yesus tay nasaret sinilik tengah kene. Taan ana ini asene atu surungan niya. Ico kam kuduat katu galangan niya. Tapoy kenan le kam nusege ake kam niya, kasih pasi ulu niya samba kay Petrus. Niya le mumboboy ki kakam mei ka Galilea. Sedageti ico muyan niya, kele si kwa niya kamatamui. Bela siya karatei tuisia ay mugegeret tu Buddha, tugege bagai. Beri apa-apa aratiboy kasabagai, kalulut lotora. Kele ay tusuru Yesus, si mancep kagogoy si boyki mengguinenda, patoy laknangan tubuh niya boyki kay Maria Magdalena. Siburu ay usiake Yesus, pitu sanitu katubuh niya. Einangan lew si Maria Magdalena, masisegeake kamatada si paaleake Yesus siburu, si purereureu baga, samba si pusosou kateteret nenda. Kele arare puririmanuan Yesus, samba iicokna niya si Maria Magdalena, ta amatonem bagada. Pasat nekne patoy lanangan tubuh niya Yesus, kamatat rua si pasi ului niya, ay siya memei kalagay, tapoy ay pawagay le tubuh niya. Toili siya rasege ake niya kasaalay rasabagay, tapoy kasialew et tak matonem bagada. Kalepakan niya, patoy lanangan tubuh niya Yesus, kasih pasi ului niya si pulusara, ay siya mukokom. Golunangan siya, kalulut gulay tonem bagada, samba kelat patuada, tay matonem bagada kasih pasi icok niya, lepa ay tusuru kasih mamate. Kuanangan kamatada, kenan kam kasangalio polak, ngantoman nake kam katoreman si Maeru kasangamberi sirimanua. Si matonembaga samba si turarau, ia te maarau, si te matonembaga geti tu ukum makele. Tokayat si paalesia si matonembaga ia te rau siake sanitu ka oningku ratibuake nganga si bau taya agayeda. Ke rarape ulo ele ralo gaut pasimatei ta ilalango sia. Rape rarape ake kabeira kasirimanua simabesi male ramale. Lepa ay panibo kamatada Tuhan Yesus tuakan nangan ka sorga puden nangan isit kay katoyek tay kamanua. Erangan leo si pasi uloy niya masipaarep katuareman si Maeru kasenen lagay. Rom ake nangan siya si Tuhan. Ron nakenangan ngantomanda kalulut kerek si paalesia. Si tete niya, pasilepat surat Markus. Esia tay nanalep rasege ake niya kay Petrus, samba kasaale niya sangamberi sinege akenen kamatada, ta mananta arasege ake. Pasat nenda si pasi uluy nangan le punutubut Yesus, ama sisege ake barania kakabelayat sulu, teret kakabelekat sulu, katuareman si punenan, samba si matom, pagalayat puaragat si taitatata.